سورت زمر مکی سورت دے و ترتیب د تلاوت کی یو کم سلویختم پس سورت صاد نا او پا ترتیب د نزول کی یو کم شپیتم نمبر دے پس سورت سبا نا دا سورت نازل شوے. ربط د دې سورت د مخکې سورت سره په سوجو باندیو. هر کله چې مخکې سورت کې وي ابتلو بالمصائب انبیاء باندې امتحانات په مصائب او مصیبتونو راغلیو. نو دې سورت کې دویم آیات کې وایي چې کله مصیبتونه راځي نو دا اللہ عبادت تزور ورکا اللہ تغاڑ کی دا دیو جنا ور پسیرال. یا مکی صورت کی پنزستم آیات کی ویلو چی جنتونا بملاوشی و دا جنتونا دروازی بورتا کلاوشی. نو دی صورت کی دری اویائم آیات کی دری اویائم آیات کی رب العالمین آغی باندی نورم زیادت کی چی وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرہ حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم حزنتها سلام علیکم تبتم فادخلوها خالدین. د دې وجنا ور پسیرار د دې ځای بلکې د سورت سبا نا سبا فاطر یاسین صافات سواد او دا سورت زمر دا شپږ سورتونه یو مسله باندې را روانو چې حاجت روا یو الله دې شپږ سورتونه دا پیو مسلو سبا فاطر یاسین صافات سواد زمر اس ددی زائنا نو اس پنز سورتنا چکلا پنزم سورت خلاص شوش پگم ورپسی شروع کئی نو دی کی بیا اغداو دا سورت راڑی دا اغش پگم سورتو دا اغش پگ سورتنو نا او رد دا شبید مشرکینو ذکر کئی اگر شبہ داوا چھ مشرکانو بوی مونگے ذکرہ مدد کرو چھ دوی اللہ تا مونگ نزدے کئی پا درجاو مقام کی نو مونگ دائی توائیو دائی مونگ اللہ تا نزدی کی نو داغی جواب خیالو کئی رسی اگر جواب وائیو. اللہ فرمائی تنزیل الکتاب راتلل دری کتاب دی در طرف دا اللہ نا چھ غالب و حکمت والا ذات تی یقینا لگلے منگتال کتاب د پارا دے زارا فعبد اللہ بس عبادت کوا دا اللہ خالص مخلص اللہ الدین خالص کا دی اللہ لرا غال لرا یا دی اللہ لرب لنا خاص کا العال اللہ الدین الخالص خبردار خاص اللہ لرا غال کی خدل دی الخالص یوازی یوازی اللہ تغال کی دا الدین الخالص دا نواب صدیق حسن خان کتاب دے الدین الخالص پرد شرک بہترین کتاب دے بہترین کتاب دے. اغوی خالص ستوی اخلاص اغوی تمیز العمل من العیوب و تمیز اللبن من الفرس والدم. اخلاص او خالص دیتوی چلک اصرن عمل کی صعیب نوی دا سیو کی دا اللہ دا رضا دا پارا لکسرن کی پی دا غشائی وینونا اللہ تا تا دا میخی غوا پا گیڑا کی سفار اختلی نور کی دا وینی ملاوٹ شتا ند پیو چی تی بابتم اللہ تا خاص کی چی دبل سے ملاوٹ ورکنی شرک رسم رواج ملاوٹ نینو دیتا خالص ہوئی. خبردار اللہ لا غارا کی خدل دیو آزی آج کسان چی دیرا مدد کئی سوا دا اللہ نا نور مددگاران سوا د الله نه سوق دي. ان کل معبودین باطلین کالملائک و عیسی و الاسنام روح المانی وی لکه عبادت جداغی کی گی ملائک عیسی علیہ السلام و بوتان او آئے کسان چرا مدد کئی بھی سوا دا اللہ ننور دوستان ما نابدوم دیتو وی لکھو لیرا مدد کرو دی جواب کتوی ما نابدوم اللہ لیو قربون الاللہ زلفا عبادت نکو مند دی مگر دی دا پارا چنزدی کی منگا اللہ خطا پدرجہ کی پدرجہ کی مو اللہ تنزدی کی ذکر آمدت کیو ذکر ورطوائیو منگ دیتو وی نو دیتو مسوال چاہتا ہوئی ننم مشرک دا زمانی دا رسی ہوئی کر اے وی مجھے سندا نہیں اس دے رت کردہ نہیں وی زمان اوری نا او ددی اولی آو رت کئی نا دغس رکھا اسم دا مشرک ددی دور دغسی ہوئی وی منگ اللہ تنزدی کی مونگ دئی تو آئے دئی زمونگ اللہ تو زلفا پدرج کی اے ابن جریر وئی اے منزلتن و درجتن ویشبہو لنا فی آجاتنا پا منزلہ و درجہ کی مونگ اللہ غصہ نزدے کی او دئی زمونگ شفارس کی اللہ غصہ دا زمونگ شفارس چاند دی لکنن چی قبرنو والا خپل شفارس گڑ گڑی مجمع البحار کی آغا عجیب انداز سرا ذکر کئی اغوی چدا نن وخیوم دا غصدا ابن کثیر دا مسلم شریف اگر آج ذکر کرو چھ مشرکینو با عبادتو نکل او پا عبادت کی حج بے کول حج کی بے چغی اللہ توالی چھ لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکن ہوا الا شریکن تملکو و ما ملک دا بیوی اے دا یاد لری چھ اللہ نے علاوے را مدد کی او آغاوی چھ دا زمان اللہ تا نزدے کی ندا کی دے دا کفر و شرک وا لکہ تفیمات الہیہ کی تفیمات الہیہ آئے کی ذکر کی شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ چھ کل من زابا الہ بلت اجمیر او الہ قبر سالار مزود آغازی لیجل آجتین یطلبا سمہ فقد آسم اسمن اکبر من القتل و زنا سوک چی لال کلی دا اجمیر شریف تا یا قبر دا سالار مسعود غازی تا دا سعادت غفتو دا پارا او بیا آل تاجت غواری نو فقد آسم اسمن اکبر من القتل و زنا دا قتل و زنا نسیات گناو کا چی دے قبر سر سوال کئی او دا قبر میں کئی دا معمولی خبر دا قتل و زنا نسیات گناو کا او فتاوی زخیریہ ذکر کئی اگر فتاوی زخیریہ اگر ہوئی بلکہ فتاوی مصریہ ہوئی 57 صفحہ بانی من زنان دعا اند القبور افضل من دعا فی المساجد فقد کفرا وقد اتفق ائمت المسلمین بذالک وچ چا دا خیالو کہ جماعت دعا دا قبر سر خکب لیگی دا جماعت نا جماعت کی غالم نہ کبلی وہ قبر خطخہ کبلی نو دیوی کافر شو فقط کفرا دے کافر شو وقد اتفق ائمت المسلمین بذالک او پدی اتفاق دائمو دا مسلمانانو دے دا توالکا چھ قبر سر سوال کے نو اللہ لے سوالو کرتا نو جماعت کی دیوی مرا آل تخہ کبلی نو فتاوی مصریوی دے کافر شو خواہ او بیا پا کفر نور احکامات مرتب کی گی خضر پہ طلاق شوا دین رسو جکم بچی پیدا کی گی اگر آمیان شوا تا معمولی خبرہ دیو یرجی معمولی خبرو پس لگیائی ما نابدوم اللہ لیو قربون اللہ زلفا خبر اللہ سپیکر بند عبادت نکو منگ دی مگر دی رپارا چنیزی کی منگ اللہ غطا پتر جاؤ مگر مونگ اللہ کا سنج دے کئی او اللہ تا مونگ ور قریب کئی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا عبادت نہ کوئی مونگ دی مگر دی پارا چنزی کی مونگ اللہ کا تا پدرج کی یقینا اللہ فیصلہ کئی دی پمس کی او اللہ یقینا اللہ فیصلہ کئی دی پمس کی پاس کی جدی پائے کے اختلاف کئی لیکن اللہ توفیق نہ ہوئی کہ یا چاہتا چو اگر دروغ جن کذاب دروغ جن کا پار کافر لو اراد اللہ لو اراد اللہ کچرے عادل رلی اللہ چونیسی اولاد نلستا پا مما اخلوک ما شا خام خاتون کر بے آغا حاغس حاغس چی پیدا کری دی اللہ حاغا چی خوا غیوا کچرے اللہ اولاد نیوے نلستا فا چون کر بے مما حاغ چالرا یخلق ما شا چی پیدا کری دی اللہ چی خوا غیوا پا مخلوق کی بے غوی مخلوق پل بچی جوڑ کرے اے کچرے اللہ اولاد نیولے نو پا مخلوق کی غور مخلوق بے اولاد کرے خبر پوری خدا اللہ اولاد نشتے لم یلد ولم یلد پاک دی اللہ دا اولادنا دا اللہ دی کیو ضرور دا اللہ دی کیو ضرور دے پیدا کری دی اسمان نوزمکا دا پارد دارک یکویر اللیلہ تاویش پیلر پورس کیو تاوی ارزی لرا پشپا تا بکر دے نرس مومی آریو روان دی تنیتی مکرر دے خبردار دا اللہ دے غالب و بخون کے پیدا کری تاسو دا نفسیونا بیعگرد لیا دے نفس نبی بی دادا او پیدا کری تاو تا دنگرنا تا کسما تا جوڑی پیدا کری او جوڑی اللہ تاسو لرا پا گیڑو دا مندستاو کی خلقن پا پیداش پا جوڑو لو باب دا پیداشنا پا تیرو درو کی یو دا مور دا گیڑو تیار یو دا رحم تیار خاص کر دا رحم تیار درین دا درین دا تورش پی تیار دا تورش پی تیار نلا پیدا کری تاسو یا یخلق کم جڑ کری تاسو پا گیڑو دا مینگستاسو کی خلقن پا جوڑولو سا باب دا جوڑولونا باب دا پیدا کولونا من باب خلقن باب دا پیدا کولونا پاس کے رو دریو کی دی صفتن والا اللہ دا رفتاسو دی اللہ لہا بادشاہی دا نشتے بل مددگار سوا دا اللہ نا لا الہ نشتے بل مددگار اللہ سوا دا اللہ نا فاننا تو صرفون بس کم طرف توارو لشوی تاسو کچر کفر کتاسو بس اکن اللہ بے پروازی تاسو نا ولا یارزال عبادی الکفر کفر کیوں کا گنا اللہ پتا پروازشتا اور نقو قی اللہ دا قلو بندگانو کفر وین تشکرو کچر شکر باس تاسو نیر زولکم اللہ خوخی دیلر تاسو دا پارا که شکر باسی اللہ دا شکر تاو تا خوخی دا دی اللہ خوخی دی شکر لر تاو دا پارا ولا تجروا زرتو وزر اخرا او پورت بنکی او بوج پورت که ان کے وزر اخرا بوج دبل چا او بار بنکی او بار ان کے بار دبل چا بیا بربستاو لرا واپس استاسی بس خبر بکی تاسو پاوا چوئی تاسو عمل که ان کی یقیناً دا اللہ پودے پرازنو رسنو کلچو رسی انسان تا تکلیف دعا ربو تو دعا غواری دق پل ابنا منیبا ناجزی کا ان کے وی اللہ تا الہی اللہ تا ثم اذا حولو بیا کلا چو ور کی دل اللہ نعمت منو نعمت دق پل تا ابنا نپری دی دے ہیر کی دے حاغتا حاغ حالتا ما حاغ حالتا کان یدو الہی چو دے را مدد کے ان کے غیلر اللہ تا من قبل مخد دینا پخواد دینا اے اللہ وی کلسی انسان تا نیامت ورکو دا اپل طرف نا او دا دین اولان دی پی تکلیف بھی اول غریب بھی بیاور تا مال ورکریش اللہ وی نسیا ہیر کی دے ما حغا حالت کانا چو دے یدو الیہی چرا مدد کرے ہو اللہ الیہی آغا تکلیف لرا من قبل پخوا بیاغا تکلیف تیر شی چھ مال ور سر نی غریب بھی دو دو جماعت گود نی ولی اللہ اللہ کلو استاجی ایس روزی فرا کر رزق تنگ دے چھ خشی خوچ کل رزق فرا شی اللہ پہ احسانو کی بیائی جماعت میری استاجی میری بیا اگر کم تکلیف تا چھ اللہ را مدد کرو اگر کم تکلیف و مصیبت تا چھ رب تا چھ غیوالی وی بیا پا بیوشے و مستوی کی شرابی و کبابی نشے و تماشی بیا اللہ یہ رکھ رہی خیال لدی خبر تھا او بیا دیسے کہی وجعلن اللہ او گردی اللہ لنا اندازن شرکا تفسیر قرطبی اندازن من الرجال شرک دا انسانانونا دا سرونا دید پارا چی گمراشی دا اللہ دلارنا وائی نبی علیہ السلام دیتا تمتا سکا واخلا بے کفر کا پا کفر ستابانو انسانا قلیلا لگا یقینا تی مرګره د اور والا الله ورته وی ځکه او بندا دنیا کې دلګه فائدہ واغله ټیک د مال او دولت کې با نشی تماشی چری پریو کې لیکن دا د کفر فائدہ دی واخره دنیا کې بیا یقینا تی مرګره د اور اور ته راضی الله وي او کسه چې کې دنیا کې اما وا امن هو قانتنا نالی آیا غسو چی ویاجیز که ان کے رشپی ساجدن سیدہ که ان کے اللہ تا آیا غسو چی اغوی قانتنا جیز که ان کے انال لے رہی پاوکات دشپی کی سیدہ که ان کے وقائمن اولار یعظر الاخرہ یرگ داخرتنا ویرجو رحمت ربی اولو میں ساتی در رحمت رب قل اے زمان بی دیتا ہوا حل یستوی اللذینا اے برابر دیتا کسانو سرا یا علمون چی اغوی پوئی گی حل یستوی اللذینا او اے نبی اے برابر دیا کسان چی پوئی گی واللذینا کسان لا علمون چی پوئی گی نا پویا او نا پویا او برابر دی تاو تو ہے ندی برابر اللہ او یکیناً پنخلی خاوندان دا کلنو او اے بندگان دماغ کسانو چی مان مراورے او یری گئی دخ پر ربنا دا پار دا کسانو چی نیکیو کا پری جند دنیا کے حسنتن ویبورت جنت چه چا دنیا کی نیکیو کا جنت خاون بھئی وارد اللہ یوزمک دا اللہ پراہ دا یکیناً پرور کی اللہ پرور یکیناً توفا یوفا توفنا یکیناً پورا بور کریشی صبرنا کو تاجر داوی بے حسابا اس دلیل ہوئی وائے نبی علیہ السلام دیتا یکیناً ما تو حکم شیچ عبادت بکم دا اللہ خالصاً خالص یا مخلصاً یعنی خالصاً مخلصاً خالصاً یقیناً ما توکم شیرے چی عبادت بکم اللہ لرا مخلصاً یوازی دی اللہ لرا دین غالی کی خدلہ یعنی مخلص اللہ الدین خاص کنکم دی اللہ لرا دی غالی یا خاص کنکم دی اللہ لرا دین دو بلنی یو اللہ تا بلم یو اللہ تا خاص دین کم دو بل چا دا پارا دا نمود نمائش دا پارا نرے حکم شیر ما تا چی عبادت حکم دا اللہ مخلص اللہ الدین خاص کنکم دی اللہ لا اخفل بلن لا اخفل غال لرا حکم شماتا چشما ولد مسلمانانو نا وای یکینن زیرگم کنا فرمانیو کم درب داغا عذاب دور جلوینا وای اللہ تا عبادت کم مخلص اللہ الدین خاص کنکم اللہ لا اخفل غال لرا اخفل دین لرا بس عبادت کو آغا چستا خو خدے فابدو بس عبادت کو ای داغسو مشرکانو شی تم چی خوغد استاسو من دونی سوا دا اللہ نا او اے نبی علیہ السلام دیتا چی تو خدا اللہ عبادت کو ما اللہ تخاش کو خپل دین و غارا بستاسو عبادت کیوئی دارا چی استاسو خوغد بغیر دا اللہ نا او اے یکیناً تاوانیان دیا کسان چی تاوان کے چولی خپل دانو نا او خپل آل پورد قیامت خبردار دادے تاوان خکارا دوی لرا دا پاس و دوی بوی لمبی یا شغلی دورا معرف القرآن ہوئی زللن لمبی یا شغلی من النار دورا او دلان دی دبی بوی لمبی او یا شغلی دور دا عذاب دی اللہ و یری اللہ فدی سر بندگان لرا عبادو قل بندگان لرا نو یا عبادی فتکون او بندگانو یری گئی دا اللہ نا آرکسان دی بندگان دا اللہ چزان ساتی دا عبادت چزان ساتی دا شیطان ایا بدوا دا عبادت دا غنا اور عجب دی اللہ تا ویل رزیر دے زیر ورک بندگانو ہے کسانو تا یسمونا یسمونا القولا چی غلقی دی قرآن تا چاہتا زیر دے ہاں چاہتا زیر دے دکان کی ناس بیٹر کو جرہ کی ناس کور کی ناس قرآن تا غلقی دی اللہ وی فبشر عباد زیر ورک بندگانو تا اگر کسان دی بندگانی یسمونا القولا چی غلقی دی قرآن تا فیت تجونا آسنو او تابداری کئی آسنو دا خاصت طریقی پسی یا آسنو دا بہتر مضمون دا قرآن دا قرآن بہتر مضمون پا مضمون انو کی کمیو دے لا الہ الا ہو دا بہتر مضمون دے مسئلہ تو ہی پا قرآن کی بہتر مضمون کمیو دے لا الہ الا ہو نو ویت فیت تجونا آسنو بس تابداری کئی دا خاصت مضمون دا قرآن دا اکتان دی حداؤم اللہ توفیق ورکر بیلر اللہ او دا اکتان دی دا اکل من تاسو ایڈیر بیاکلی پالیسی منشتا اللہ او اسو چی قرآن تا وکی دا اکل من دی قرآن او دیو قرآن زکی دا اکل من دی امریکا ورته دهشتګرد وای او د پاکستان عوام ورته بیا کړوي مردا ست بیا کړل دي س پالیسی مالیسی نشتره بس ډایرک خبره کوي س چل مل نور دی ور قرآن ډایرک کړی نو مونږه ډایرک کوو کنه ښا اے هغه څوک چې لګید پاغي باندې حکم دا ځاد درفتا آیات تن قدمن پن نار بچ کیا را چاہتا چپور کرے چاہ بانے دور فیصل چونے تو بے بچ کی نانا لیکن آکستان چیزانے ساتلے دا خلاف دا لانا دویلر بنگلی بوی من فوقیا دا پاسا دی غرفن مالی بوی مبنیتن تیاری شوی اے مبنیت تیاری غرفن دا غرفن مالی بوی مبنیت تیاری دانا چاگا وقت با تیاری شوی مخکی نبدی مومنانو تا دا قرآن دے جگو کی خود رے دیتا با مانائی تیاری دی لیکن آنکستان اکتا قور ربهم چی زانی ساتلے دا خلاف دا خبر ربنا لهم دی لرا غرفن بنگلی بوی من غرفن بنگلی بوی من فوقیا دا پاس دا بنگلو بوی غرفن مانائی مبنی یا تیاری لکه پختانه وی زما دو چته بنگله ده دری چته ده سلور چته یو ده بل پاسه مانی او بنگلی وی الله دې نصیب دا بس هم ده خانه کوری خا دنیا کې بس خانی مرا روانه وی ده ونو لاندې داغی نرونا باغونه وی ونی وی داغی دلانی با د پیو د گبین د شات او د شراب او د ونیرونا بروانی وعده ده الله ده خلاف نکی اللہ دا اقبلی وادی اے تو گورینا یکین اللہ را لیکی دا برنو با اللہ ای فصل قو نو چلو مونگ دیو بولا را ینا بیا چینی فیلار دوی پجمعی کی بیارو باسو پدی چینو سرا پدیو بو سرا زران فصلنا مختلفن الوانو مختلف دی رنگو نراغی سم یهی جو بیاو چی پتراو نوینی دی لرا مصفر راس یر سم جالو ختاما بیاو گزلا زری زری یقیناً پدی کی نصیحت دے دپار دا کل مند آپ امن شرا اللہ ہو اے رسول کی پرانی سی اللہ چین راغ اسلام تا بس دیوی پرانا دخبر لب دے طرف نا بس را کر دی لیل قاسیات قلوبیم آغا چاہتا چی تور دی زلون راغوی دا ذکر دا اللہ نا دغل کسان پر گمراہی کارے کی دی اللہ را لے گلے خستا خبرہ خستا بیان کتاباً پر شکل دا کتاب متشابیان چی برابر دی دی مضامین مسانیہ بیا بیا مقرر دا چی کتاب دی اے آستان الحدیث ورطا اللہ خستا خبر خستا خبر پا خبرو چی دا چا دا دا بزرگ دا دا ماما و دادا دا و دا علم دا دا مفسر دا دا چا دا آستان الحدیث دا قرآن خستا خبر او سمر خستا خلقی چی تاسو گو رئی سوک پا دی وقت دمو دمانو گانے بجانے ویڈیو سنتری وی سی آر سنتری کرم بوٹی و تاشو نہ کئی روجی پدی کی تیرے او سوک راغل سار ناستی قرآن او ویچ روجہ لندو پا قرآن روجہ لندو قرآن تناستی بہتر کمی ہو دی احسن الحدیث خستہ بیان کو قرآن لینو قسم پا اللہ کے تاسو نتنگی دی اور ان زنانو انور لگی نو ننمی مرتس انتظامنو کو سر استڑی نو قرآن میں دو وقت چھوٹی کا نن میرا دو چتر مازیگر بانگ پوری سڑے لگی آئی موز پوری لگی آئی دا چی کتاب دے قسم پا اللہ رو جور لنڈی گی او سبا تاو تو ایم او بجی با در شور کو انشاءاللہ خواہ او بجی با انشاءاللہ در شور کو اللہ نزلہ اللہ دا تیرا لی گلے دے خستہ بیان کتاباً پا شکل دے کتاب متشابین برابر دی دی مزامین مستانی آبیا بیا مقرر یو بل سرا بیا بیا مقرر کی گی تک شیرو من الجلودو ربی کی دلیل وجنا سرمن را کسانو یخشون رب ام چیری کی دخپل ربنا کل چی در رب در کتاب ام کم واوری نو سرمن او ربی کی خوا دی کتاب آیاتون چی سوک واوری او مومن وی مسلمان وی دی سرمن سمی او ربی کی نیغ نیغ پی سرمن ادری کی تک شیرو الجنودو ربی کی سرمن داغوی سرمن را کسانو چری کی دخپل ابنا سمت تلین جنودم بیا نرمشی سرمن ربی او زن ربی الہ ذکر اللہ کتاب دا اللہ تا الہ ذکر اللہ کتاب دا اللہ کتاب تا سرمنی او زن نرمشی دیو الہ ذکر اللہ دا اللہ کتاب تے دا اللہ ذکر تے زن او سرمن نرمشی نو سنگا نرمی کی وی چې ناس دینو ذکر کوي ذکر قلبي وي دیتا وي لیدل مې ذکر قلبي والا ته تی په ایمان وایا د دې سره د پاسه د اډو پنجره پراته ده دا کنه ده دا ځل دی غوخه تبر را وتل چې ټوپونه وي دا خو دا غوخه ټوپونه وي خدا دلته زموږ یو مرګر ده خورشید هغه تم دا چل وي خدا ذلیل سوچ باډای نه مضبوط هغه ټول ته دا چل وي دې سارتنګ ته تلم په مسک ولال یو مولاو امام او توب بیک نه ما یاله کدا څه کې ودا ذکر کوم ما دا ذکر په شریعت کې نشته او دې کټی مې نه پلار راته چاوي وي د اتوار پر ذکرین راځه مکی ګم دا غي ذکر څنګه ای اله کدا ول ودا په پوز ذکر عجیب ذکرین ني سو په یله مې ټوب په ذکر کوم سو کا په جمعات کې بروز یې لځي اللہ ہو اللہ ہو اللہ کیسے چل لے پشمنی با پاسی یا دا جمعی پشپا باتن ہوئی زمان پا کلی کے دا جمعی پشپا باتن کے دا پائی کے با ذکر کے دا اللہ ہو اللہ ہو شاباز لاربانی زمان درد دا تو دیری دیر خلق ہو رہی شاباز لاربانی با ذکر کے دا نو جانے کا صاحب دے اللہ ہو با کی وفات شوئے دے داغی کورنو علق پر سرا ہو رہی نیوزل اگر دل سو د دې شاباز لاریو د توډی شاباز لاری نو هغه ته یو ور لاو ور پچو خاند لګو ته دمرا ور ته یو ور لاو ور لاو کنه ما ور تیرې کې جانې کاکا تا د څوک په لار دې نه تیریږي هر چا پر مسخره کې ګور دا خمردار ګیره دا تا وجرم نشته او تور ته خو مجدار سنت طریقې سره سرم ساتلې او تور ته ور لاو ویجی اگر آجز دا اصل نه جولاگانو نو اوید دا ای بیتک کبا ذکر که دا جمع پشپا لوی بیتک دیروا یو حالو اگر حال او سمشتے اگر دیرو سمشتے خواهی کی کمری مسک دیوالو نوالی دیو اسی کمری کمری کردی یو حالو لقدی من رسی غنتی لوی نو دا سی حالو وی منگ با دا جمع پشپا لالو منگ با نور سے درستو مستی تا بطلو دوی درد ورکی چولیو وی بجلیانی بمری کی اللہ بابا بکی ناستو نوی دا سی بناستو او دا سی بیکل اللہ اللہ اللہ نوی گرم بشپنی کی بس کچھ یو پاسی تو بلپ نوی مرکڑ وی پا اللہ اللہ کی ومون پا غدربو کس غڑی دو وی چلا وی اللہ اللہ کی دل وی چار بار دو ور اٹھا کولو چک چک چک چک نوی ددی بابا جی ورارو دا اللہ بابا ورارو اللہ بابا والی مشورو اللہ بابا ورارو نوی آگا چی دا چی کئی اللہ اللہ نوی چا بار رو تو کنو ناگا پا دی لاز دای دا چی ورلاو ورلاو ورلاو ورلاو نوی آنی دی ورلا خیالو کئی ورلا تکی گی ورلاو نوی دا رجی رباد پا اللہ بانی ورلاو مشورو شی چی دا ورلاو دا دا کوچانو اگر تیر دے دے وہی سے ذکر کم سنگا ذکر کے اس سے با ادا کوچانو تیرو ذکر کولو نو خلق براتل کوچانو غد پتکے والی نو خلق براتل پتکی کی بے ہوتا پیسے کی خودی ناگا پیسے چرتا دلہ سو نوٹ یا تینزو نوٹ آو دیر سی جو آگا وقت کی تینزو دسلو دو سو زائے لرلو نو دے وہی اللہو اللہو درہم آجی پگریب من در زمینی برداشتم اللہ اللہ وہی پچین میں پیسے پریوتی اللہ اللہ اللہ نرید خیال مرید ورت ہوئی اللہ اللہ پرواہ مکنن پیر پرواہ مکنن پیر من برداشت اللہ اللہ پرواہ مکو پیرا مارا گستی مارا گستی مارا گستی اللہ اللہ دا دا کوچان پیر دے دے کے ذکر کئی ہو پا جذبہ کر آگے پیر جذبہ رچایا اے اللہ میں مسیرین ہوئی اللہ میں مسیرین ہوئی وی زبا دے دے جذبہ لو منم کی دے پا جذبہ کر آئی زمان یوں مر گئے رہے دے دی مانی رہی وی دائی چلشو زو پیران سرون وی چی زو پیران سرون نو ما تیدا چلی ذکر نو بیا توحید والا شما پویا شما پا درکی نو توحید والا چی شما نو اس مغا چلا گتا ورزی وی اوزل مرید تا بیوی چی یرا زگو رو تاسو نو آوری دم او دیر پریشان ایم دیر تنگیم اگر تی حضر پیر سے ملاقات تا بلاو شو کنو بیا با کلیمہ وی مسلمان بشی تو پنج تیرے شوی خیال ہے کہ بیا با مسلمان ویزی بوت لما او اگر تاسی دے سم پالوان جاسو دې معنی رہی دے جمیل ناولا او منو مم دتو اگر اته کیسه کوله وی دی بوتلم پیر خاصا وی پیر سے وئی چې د باڑے ته بوتل وی پیر سے وئی چرای ولی وی چرای وست وی توجہ ورته کوم وی پیر توجہ کوم نو وی اما خو ته پویم پن پیر او ما اج می ځان نا نا جان جوړ کړ نو وی اخی دا پیر داس کی وی ما ته پیسې نه کې زور راک وی اره پن پیر شو سینې ورو سخت شوی دا اللہ ور کے نے نو دی نو یو تو گزار دے راہ کر اخری دامڑا وی بس ما یو دے کہ بدری گزار دے راہ کر تے بدل با اخلما وی مارو گن تے پزان شروع کا ہو امام سر قزل وی وی یو ور کیو اگے دے نور دے ما تم وی اگے تو وی گٹ مرید دا سی گٹ پلن ہون تے اگے تو وی راہ تے توجہ شا دے دے سر سخشے دے پن پیشے نو زما دا ڈوگی دا پن ڈوگو سر جائے کہ ما تو یہ تحیات کی کینا وی هغه ته هو شروع کړ چې وو شروع کړ چې په جذبه کې راغې چې نو په ما ټوب کو چې په ما ټوب کو دی لري وګورول وی ما یو دغه اوس په خوښ شوم وی جوړ ما شروع کړ هو هو بس هغه یو قسم کتو چې کوم په ما ټوب واله وی په هو کې هغه ته زاد ورسول هو هو وی راځي په وطن کې وی زاد ته بوت کې مې ته جوړ کو چې دغه ته بیا پاله وی پوری دار آبادی قتل راتے ہوئی پھر سے بڑا رکو چھ پہ جذبہ چراغ لے دے اور ڈیرا جذبے جذبہ چراغ لے دے بابا جی آپ پلو دے گی مجھ خراب نشو ہوتا ہے حال تو رسو دے گی مجھ خراب نشو ہے نا وی دئی روانی ہو تو شرعی ہوائے چولہ پاگا اڑی کے وی دا دیر پہ جذبہ چراغ لے تو شرعی چی پوا چی بیا لگ جذبے کمی پیچھے تو شاہی رہا بانے ہوا تو خولی خولی ہوں کوئی پھر میں میں بدری سو کا والے ہوا کم چرا بانے تو والے ہو چکنے میں ابھی پری شکر شکری پری سلے تیرا اخلا اخلا کے وہاں بھی بد بیا پھر سے وہ اس کامل شوئے ہے سرے پر جذبہ کرا رہے وی ما پڑھ کے جذبہ کی کم آخ بلا بدلو آگے سب بس بیا بلا رہا سب زپوخ پنچی رہے ہیں دیر پھر جذبہ کرا رہے دے آلے کسی جذبہ رہا علامہ مسینین وہی دا جذبہ دا علم علم چھ دے دا کوٹی پا بلائی کینے یا دا فی پا غارا دے وہی پا ما جذبہ رہا شیخ القرآن اللہ دے اوبا کی اللہ دے غری کے رحمت کے آمین پہ وائی چھوے کلا زفم دیوبن کیوں ما دیوبن کی یا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ السلام نو مولانا حسین علی میاں والی کی نوی یوں مر گرو آگا با منگ بلائی جائے پجائے تو دعوت تا وی زم دعوت تا مطلب وی چلا بڑا یو پیر یو درگاہ والا آلتی یو پیرو وچ ما با مسئلہ شروع کر نو آگا با پدان سے چل رہا ہوس نو آگا با دا ایٹیٹ شو دا لاز بیا چھو خدول و مریدان ہو اللہ ہو اللہ نوی زراغم دیر خپوم چیر تری سلور رضی لارم دے زما دعوت تا گوگنی کی دی نو دا چی خپا ناستی ما یو مرگر و ٹوکی گونتی طالب آگا ما تو ہی ولوی نند شربت شو تلس کلے خپا گونتی وی ما ورطے مڑا یو ځای تلاشم دعوتو چلو ما غفیر می منی نا او غفیر پا دان سے چلو کی اوٹیٹ شیو دا چه خوزی را خوزی وی خواب وی ما با بوزی مرد دادت نرا داستا کار ننے تا بزرگ بزرگ کیگی وی ما بوزا تا گورا چه زد اگا وی خدای پاک زد چه علم دے او یادا دے خوزی سکی دے نا طول رستو کی او گب شپ لگئی طالبانو سرا دا او تو کی طالب دے بسو کی وی مرد دی مجبورا کم وی ما بوزا وی ما بوزا مرد داد ما کار دے وی ما ته وای چې ذکر کا اوی ما ته وی مسله بیان کړه په دربار کې نو چې ما مسله شروع کړه جوړ پلټیټ شو مریدان چې سره هو شروع کړه جوړ وی دې رسول دې یو سره روغ دې په کله وته چې ډې لګې هغه د اتری دې بل ته داسې کوي دا هغه داسې دی وې وی ته دا څو دې دل نه خپل شل وی چې جب شل دې زور ته ملک دا سوک ز چپ شم زم چپ شم جرا دبر بیا ای دیو کا وی ما مسئلہ کا شاب اس میں ارتے نہیں ہوں دول نہیں پر تو دول اس مسئلہ کا اس میں بیان نہیں تھی وی خیر چھ پلار را روان زتی بیا را روان ختم چھ خدو نہ کرل بی زتی لو کا وی ما تا بیا ویس شربتی شوتل اس کے لیے خبر نہیں کیو مسئلہ میں ارتے ہوئی چوں کہ تاول نہ کولا دیکھ کر دا کا چونکی چونکی طالب گنت کار اور سر کول غالی دے کہ جذبہ کرائی کی زغری و جماعت کے ادا ذکر دے اعلان کی شا شامی زمون د فقہ معتبر فتاوا پنجم جلد 281 صفحہ باندې وای چې سو کوئی وجد پناراجی او بیا شکی کوم ذکر کی ټکو نه وای دا مکروه دی ښا حرام دی بارولای پنجم جلد 76 صفحہ باندې وای چې سو کوئی دا غردان دی وای په ذکر کې وجد تراجی دا مکروه دی تذکرۃ الابرار والاشرار کی 239 صفحہ باندې وای حرام دی تفسیر قرطبی وم جلد وم جلد او پنلسم جلد کی 188 او 400 صفحہ او 149 صفحہ باندې وای حرام دی تفسیر مذہری اتم جلد 280 صفحہ باندې وای مکروہ دی ذکر کی وجد راتل تفسیر خازن 54 صفحہ 4 جلد کی وای مکروہ دی دوری منصور کی امام سیوطی پنجم جلد 326 صفحہ باندې وای مکروہ دی ابن کثیر سنورم جلد 500 صفحہ باندې وای مکروہ دی زاد المسیر کی 187 صفحہ وم جلد کی وای مکروہ دی ذکر بالجار بالاتفاق مکروہ حرام دی پزور ذکر یا وجد راتل پر ذکر وانی دا حرام دی احسان ننوائن دا عبداللہ بن مسعود یہ روایت چاگہ سکتان پر جماعت کیولی دل چاگہی پتاو ذکر کولو نو جولائی دا کانو دا ککڑیوا آخل کے پکانو وشتل حتی پا وشتو وشتو کی جماعت نے بارو شرل او ورطو جی تم بی بیدت ظلم و تاسو خود ظلم بیدات ایجاد کل تاسو ظلمو کا دا خود نبی علیہ السلام پا دور کی مانو لی دلی اگر وہ ابن زبیر وی چھ دراغ مقبل نیات ہوئی چھ اسما بنت ابی بکر نام ہوا چھ نیا بی بی دلتا سے خلق دے اگر پا ذکر کی ٹوپنا ہوئی ہو وی منگا بیوش ہے چیز دا اللہ پا مینہ کے نو اسما بنت ابی بکر دا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نلور ہوا دا اور وہ ابن زبیر نیا ہوا اگر تو ای بچیا ما دا اللہ نبی طول عمر کی لی دلو پل پلار ابو بکر صدیق میں دی دلو اگئی با ذکر کولو خدا چلو نے نو کری خوا او نو پیدا چلو نے راز لیو دا دین خرابون کے خلق دے چدا چل کئی اور وہ ابن مسعود تقبل نیا اسما بن تبی بکر وی اے امام راضی پا دا مقام کی وی اگر وی القرآن و دلالان نلولیاء محصوفون بی انہم اند المکاشفات والمتشاہدات والمشاہدات تارتن تخشر الجلودهم واخر قليل جلودهم واخر قليل جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله اے جسوک وئی چھ زما کرمنی اگر پیگی او لاچی او دتو کنام دا اللہ پا ذکر او دتو زرکی ار را نغلا نو دا دا اللہ ولی نرے دا اللہ ولی آغا سوک دی چ دی با دا اللہ پا دین بانی دا اللہ دا دین پا احکاماتو باندی یکینی مکاشفات یا مشاہداتو سرا دا دی سرمن نرمی گی او دا دی زرنو کی نرمی رازی دانے چی توپو نوی خوا توپو نوی خوا تک شیرو جلود اللہ دینا اللہ وی رفی گی دا دی قرآن دا وجنا سرمن دا کسانو چیری گی رکھ پلب نا بیا نرمی شی سرمن دا دیو زرن دی دا اللہ کتاب تا دا ہدایت دا اللہ دے ہدایت کئی پدی سر چالے چی خوشی ہر آسو چی گمراہ کی اللہ بس نبی اغلر سوک لار خود ان کے افمیت تکی یا آسو چی زان بچ گئی بی وجی پا مقبان لی سوال عذاب حد سخت عذاب نا پرد قیامت اے سمن کل کلا یو انسان تا جسا پیل دا چی کنو استر گدا چی قانون دا دے چی انسان وی زمان دا مقصد شوئے دا گزار نہ بچ مقد تدیر محبوب دا بس لگا نا اے کل چیو دا زوشی نو سرے دا سکی دا سکی دا مخ بچ مقصد دا چی دے کچری پورد قیامت اللہوی بیا سوک دے چی مخ ببچ کی دا عذاب را یا زان ببچ کی پا مقصد دا عذاب را اس کل دا چی سوک نشتے اللہ را اے آسو چی زان بچ کئی پا مقبانی دا سخت ایدہ عذاب نا پرد قیامت نو سوک دی اللہ ہوئی وی خیا او بولے شی ظالمانو تو سکے آوا چی وی تاو کا سب کا ان کی درو پہلی وا کسانو چی مخ کی دا جنو بس راغلے دی لر عذاب دا دا سی دائی نا چی دی پوئی دلنا فازا کم اللہ و بس سکولو دی لر اللہ رسوائی پا جن دا دنیا کے او خامخ عذاب دا آخرت دیر لی دے کا چی دی پوئی دے تاکی کرا بیان کریمون خلق اللہ پا دی قرآن کی دار قسم مثال نا دی دا پارا چی دی پنو آخری قرآن دی عربی ان پا جب آوازہ کی نہ دے خاوند کوگوالی دے پارا چی پرزگار چی بیانے اللہ مثال رجلن دیو غلام پی چپائے کی شرکاؤ شریکان بھی دیر شرکاؤ شریکان بھی متشا کی سنا مختلف ورجلن او یو غلام بھی سلمن پورا لے رجلن دیو سری یو طرف تیو غلام دو گنو دے او بل طرف تیو غلام دے صرف دیو سری اللہ علی حل یستویان مسئلہ اے برابر دی دا دوارا پا مثال کے برابر یو طرف تا دو گنو غلام دے یو دربار او بل دربار او بل دربار کے سرون خطا کریال تا سوال کری او بل طرف تا غلام دے خود یو اللہ بل چاہتا سرون خطا کری دا دوارا برابر دی اللہ علی مشرک و مواحد برابر دی ندی برابر لا یستوون مسلا ندی اللہ و یعنی سویان مسلا اے برابر دی دا دوارا پا مثال کی ذکر جد گلو غلام یو بورتا ازما دا کارو کا بل بو ازما دا کارو کا بل بو ازما دی بو یا خدا ہے دا چاہ چاہو منم دا گلو غلام خدا غصی کنا او دیو غلام اگا صرف دیو منی اگا یو سوک دے صرف داغ منی دا بل چانا لا اقدام دنو دا اللہ بلکہ اکثر دینا پوئی گینا یقیناً انکا میتون یقیناً اے نبی تملکی دن کے و انہوں میتون پنجاب تا تلمی ہوں مدرسے تا مدہ بازی سرے دن نا جانے دے بنمت سے قدر پکاری عزت پکاری خواہ بڑا سپنگیرو حافظو نور علم خون اور غصہ قاریو بہترین قاریو نو زما اور سرے مرگری تعرفو کو مرگر تبلیغی مرگرو نو اگر تو ہی دا جی پنچپیر میں فارغ دے جی دا پنچپیر والدی نہ یہ تو انو میتون و انو میتون والے ان کا میتون و انو میتون والے نہ میں کیوں آپ ان سے اس سے انکار کرتے ہیں تو لے دیا آپ نے انکار کے بھی نہیں نہیں نہیں نہیں ایسے کہہ رہا ہوں نا ان کا میتون و انو میتون والے میں الحمد للہ قرآن آیات نے زمین پہ ایمان نہ اللہ نے بھی توئی ان کا میتون یقیناً تمڑ کی دن کے اور یقیناً مڑ کی دن کی دی صاحبہ نے مر گرا روان جو دی صاحب و بال مر گرا رہا کہ تاؤ تو ہے تاؤ تو ہے اس ددی آیات نے انکار کے اسڑے بل پلو جی کرو جی اور سوکور کی ایلی والی جوڑی کی اے زمون دے امام سے مسلک دادے چھ دایات ہو تو قرآن دایات ہو حدیث پمس کے ٹکراؤ راشی تعویل و پسی کی کے دئی براشی آیات کے بتاویل تعویل میں شروع کی میتون او میتون دا جانت جانت دی جنبی مرگ جانتا ہو دا عام خلق مرگ جانتا ہو دا فلانی لکھ لیے فلانی لکھ بس تو دا قرآن منکر ہے تو دا تطبیقات دا جان نہ کی تا کتابوں کی خدا دی کہ ماں نبی تا بلکہ من دون اللہ نہ مراد بتان نے علاوہ اولیاء غستل اولیاء نداوی زلالت و گمراہی دا اشرف علی تعالی رحمت اللہ علیہ من دون اللہ نہ اولیاء بتان ملائک عیسیٰ عزیر علیہ السلام عام مخلوق اغسطر نغستہ پنسر اہم دیو بندی دے گمراہ شو اللہ و اتنبل کی دن کے نوایات الانبیاء دے کامات الانبیاء زوہمہ چھ چگو آئی دا دی خبری چھ قلق وی آیات الانبیاء زندہ بات تو آئی آموات الانبیاء زندہ بات صدا چگو آئی یکنان تا ملکی دن کے ہو یکنان دی ملکی دن کی دی بیا یکنان تاسو پرد قیامت پنیز رب باندی پنیز دخ پر ربا تخت سمون جگری پنیز دخ پر ربا جگری کا وی فمن آزلمو بس نیسلوی ظالم دا چانا چھ دروگوی پا اللہ او دروغ وی رشتنی کتاب تھا بے صرف کی رشتنی کتاب تو یا توحید تھا کل چراغ دیتا توحید یا قرآن آیا ندر جہنم آیا ندر پہ جہنم کی زائد دیتا کافرانو او آیا کسان کی راتیو کے پہ توحید یا پہ قرآن وصدق بھی او تصدیقو کے فدی باندی چا ابو بکر صدیق بھی یہ ضمیر چاہتا ہو امام راضی وی وصدق بھی او آگا سرے چراتیو کے پا قرآن یا پا توحید وصدق بھی او تصدیقو کو دبی سری صدیق اکبر نولائکم المتقون دا کسان بیری پرزگار وصدق بھی او تصدیقو کو پا دی سری باندی یا دی سری دا خبری چا امام راضی وی بھی پا بیان دی سری یا پا قرآن دی سری تصدیقو کو چا ابو بکر صدیق صدقہ کی اغوی ابو بکر صدیق تے مراد اول نبی بانی ایمان چارا وڑا چا مانے لے ہوں او هغه سړی هغه پیغمبر چې راتلی کړي په قرآن او تصدیق کړی د دې پیغمبر صدیق اکبر دا کسان دي د پرهیزګارو نه دوی لره بهی په جنت کې چې دوی غواړي په نیز طرف د دوی دا بدله د دوی ده دا بدله ده محسنین د نیکانو دی د پاره چې لري کې الله د دوی نه سوال لدی بدی د دوی هغه چې دوی کړي وو هغه امیلو چې دوی کړي وو ویجیهم او بدله به ورکړي الله دوی لره اجرهم بدله دوی بیا سن لدی په خستاره طریقې چې دوی عمل کوونکي نه د الله کافی پل بند تا هغه شیخ ابو نذر خزائی د واسق بادشاہ دربار تا چې کله پیش کړی شو هغه وخت کې د بادشاہ دربار کې بازی مولیان وو. هغه مولیان هغه بادشاہ خاص بساتلی وو د بازی مسلو لپاره یا بادشاہ ته خوشامندی به کولی بازی مولیانو. نو بادشاہ واسق بادشاہ نغاره والا او په نغاره کې پولیس علما جلاد روخته او جلاد توره واغستا او درې دو هغه ابو شیخ نذر خزائی هغه سره به مولیانو مناظره وا په یو مسله باندې. خیر ابو شیخ نذر خزائی هغه چې کله دا حال وي د پولیس چې جلات خوا کې ولار دی او مولیان سے ډیر شیرا جمع شیری نو پد باندی دا سیرا گن تراغا مسئلہ خلق القرآن وی ابلا دبانی یر راغا دے شاگرد تو وی چھ ما بانی روب راغے سرا تو آیا نو شاگرد خم نر شاگرد نو اگر دایاتو نے شروع کرد علیہ صلی اللہ بی کافین ابدا آیان دے اللہ کافی پل بندتا یو خویفونک باللذینا یریتا پاکتانو چیلاو دا اللہ ندی حالا سو وما يذل الله على سوچ گمراہ کے اللہ بس نہ بھائی اگلا سوکلار خود ان کے ہرا سوچ دیا تو کے اللہ اگلا بس نہ بھائی اگلا سو گمراہ تو ان کے این دے اللہ غالب خاوند بدلی دایا تو نے چوی شیخ ابو نذر خدائی وئی چہ دو واسق بادشاہ پر دربار کے زما زڑ دا سے شکل شکل کا منظری او دلیل نے پیش کرو مولیاں تول غلیشول او پرشول او اللہ اجر مضبوط کر نو دا گورا چکل روب یر در بانی راشی دا آیاتو نوائی خواہ دا دو آیاتو نو علیہ صلی اللہ بے کافین ابدا آیا ند اللہ کافی خفل بندہ تا یری تا پاکتانو چلاو دا اللہ ندی ہر آسو چی گمراہ کی اللہ بس نبی غلر سوک لار خود ان کے ہر آسو چی دیتو کی اللہ غلر بس نبی غلر سوک گمراہ کی ان کے آیا ند اللہ غالب آیا ند اللہ غالب خاوند بدلی کچری تپوسو کی دینا چا پیدا کری اسمان نوز مگا نوائی چی اللہ وائی خبر را کئی ماں تا دا بارکی چی تا را مدد کیوئی سوا دا اللہ نا کی را دو چی اللہ پا ماوانی تکلیف حلو نا کاشفات و ذریع آیا دوی بلر کی تکلیف زمانا او ارادنی یا را دو چی اللہ پا ماوانی در آمد نوالو نا ممسکات و رحمتی اے دوی بندون کی دی در آمد دا اللہ وائی کافی دے مانا اللہ پدی اللہ زان اس پارے دے ماں پدی اللہ یا توکل المتوکلون زان دے اس پاری زان اس پارون کی قلے زمان نبی دیتوا ایک و معمل کوئی پخپل طریقی مطابق یقیناً زامل کو ان کے امد بیان تازت پلی طریقی بانی جسا عمل کوئی کوئی خو زمان کار بی بیان جسا با بیان کو زردے چھ پوے بشی تاسو حقا چابانی چرا بشی اغتا عذاب رسوا بکی اغا ویہلو آرے عذاب مکیم او واقعی بشی پاغبانی عذاب ہمیشہ یقیناً را لگلے من تعلیر کتاب یقیناً منگا را لگلے تعلیر کتاب دا پارا دا خلقو بالعقی دا پارا دے دارک چاہتی دہت حاصل کرو کتابنا بس فائدے دے دہت پل جان ترا ہر آسو کی گمراش بس یقیناً سزا دا گمراہی بھئی پدو یزل والیا سزا دا گمراہی بھئی پدو او نیت پدیبانی ذمہ دار اللہ یتوفل انفسا قبض کئی روحنا ہی نہ موتیا پود مرگ ددی کی ولتی واغ روح ہم بھی لم تمت بھی منا میں چنوی مرد پخبو بلکی یا ولتی او آغ نفس ہم دے لم تمت بھی منا میں چنوی مردا نفس پخو بلکی فیم سے کلتی فیم سے کلتی بھی سار کی اللتی حغ روح تزالے الموتا چې فیصله کړي پاغبانې د مرګ وي رسول الاخرى اورولي کې بل تنیتی مقرري یقینا په دې کې نخې دي د پاره د حکم یا تفکرون چې سوچ او فکر نه کار اخلي زجر بشک اني ولي دي سوا د الله نه شفا نور شفاګر وای نبی دوی تا او لو کانو کچری وی دي شفارتګر نو زو دي کې تاسو شفارت یا معنا قل زما نبی دوی تا وا او لو کانو لا یملکون اگر کی دي نیم اگر چی وی اگر چی دی او لو کانو اگر چی دی ندی مالکان د زریبر او ندا کل قال اخلی نور کیا کرشتا او ند زری مالکان نی بیان شفارتګر کړي وا الله الله را خلاصول دی د ټولو شفارت دی د ټولو دی الله لا بچی دا داس مرنو دزم کی دی الله ته واپس کړي شي مخلوق کله چې یاد کړي شي الله ای کی आवाज تن شي زړه دا کتانو چی ایمان لري په اخرت کله چې یاد کړي شي کتان چی علاوه د الله نه دی را مدد کړي نو دا هم یو تبشیرون نا غنوی دی خوشاله خوشاله الله وی کله چې ته مسله د توحید بیان کی اے وے ارت کئی نسوک کئی چیز بھائی رامدت کی گی نسوک عالم الغیب دے نسوک تو خبردار اللہ دے مالک دے نفع نقصان اللہ دے نو اللہ وی کم چی کافر دی داغت اندے تروشی وعدو اش معذت قلوب اللہ دینا تنشدن را کسانو چی مان را لی پاخرت پدی مسئلہ دے ہوئی مر بلا خبر نشتے دلتے ہو کال دا چیو یو کالے چھے یو کال داسو چې ما در شروع کړو اړمبېړم به چې انقلاب راغی په جانګری کې نو د اقبال لادی دی بیٹک کې دی کې مونږ بروځي در بچولو کچا مونږ ته سفر جوړ کړو دلته به درس کولو لوډ سپیکر به په لګولې و نو یو قصو دلتا ما ته وي زما پلار بیا اخر کې پلار ډېر نیک شو وې دلته ګوډ به مو کولو نو پلار مې وای چې مړه دا استاد نه ماجگر نہ تر ماقامہ چی شروع شنو پاولیاو خیجی کزیگی خیجی کزیگی خیجی کزیگی بغیر داولیاو نی بلا خبرنی چل دا توحید مسئلی تا داولیاو مسئلہ ہوئی دا داولیاو بیزتی کن نلاوی کلا چی توحید بیانے بیا رسو خشیو بیا جنازم ما کرو بیاوی دا استاد دیر حاکی خبری کنی چی نی اولی دری نو دا توحید مسئلی تا سوئی دا داولیاو منکر دی او چې کله الله وی هغه کسان یاد شي چې سوا د الله نه او ته په تقریر کې وي ګوره لوی ځوان د دولسو کالو ډوبه بیړی رې کېوان دې وی واه واه ګوره دا اوس نرمولا دې صحیح مسئله وکړه ته وی شمشو تمریز بابا په ملتان کې درې نیزې یادونې دینور کته کړه او دې وی ګوره کنه دا واه واه دا سمې مسئلې وکړې نن کړه او کله وی مین الدین اجمیری زمین و اسمان تیری دی وی واہ واہ دائیں کلی مسئلے کی کنا گورا نلی سن کلی دا نور طرف بچو لیاو پچی لگی آئی نو اللہ وی وی دا ذکر اللذینا کلچیات کشا کسان چی بغیر دا اللہ نے دیرا مدد کئی مناسا پوی دی خوشحالا خوشحالا بیا مسکے مسکے کی گی مسئلہ دیتا ہوئی اس دلیلی وی واہ اللهم اے اللہ تا پوری جخشون سنگا چی پدی میم شون دی جختی گی اللہ خلق مخلوق پوری جختی ہے تا پوری جخشون اللهم اے اللہ و یا اللہ اللهم اے اللہ و یا اللہ اللهم اے اللہ تا پوری جخشون پیدا کہ ان کے راس مرن و دزم کی پوئے پگے بوخ کاراو تی انت تحکم و تفیصل کے پمند بندگان و پلو کی عبادتا یا تفیصلو کی پمند پلو عبادتا پمند پل بند کی یا عبادتا پمند پل بند کی پاہسو چودی پائے کے اختلاف تو ان کی کچری اللہ ہوئی کچری د پاره راځي کسانو چې ظالمان دي هغه په اختیار شي چې پنځه کې دي ګوند او پشان د دي فدیه کې ور کوي دلا دا سختې دا عذاب نه پوره د قیامت نو قبول بنی شي ما تو قبول لهم قبول بنی شي دینا او اختیار به شي دی لرا د الله د طرف نه هغه څه لم یکونو یا تسبون چې نو دي ګمان ته ان کی پاږي هغه عذاب به تختار شي او اختیار به شي دی تا سیئات ما کسبو گناہوں آغا چی دی کریو او نازل بشی پدی بانی آغا عذاب چی دی راگی پروتو کی کولی کلچو رسی انسان تا تکلیف دانا نو دعا گانے غواری زمونا زجر دانا پلنے پلنے دعا گانے غواری اچھے کل تکلیف پر آجی بیادے دو جماعت گوٹو نیسی اللہ یادے او کلا ثم ادعا واللہو کلچو ورکمون گلا نعمتا نعمت مننا زمون طرفنا نو قال دیوائی انما اوتیتو علا علم یکنن را کلشوی ما تداد اقبل علم دو جنا او کلا اللہوی کے پدی احسان پدی انسان بانے سے احسانو کم دے بیاوی ملتا زمان قابلتو گر لندن تلالمو میں گتا فلانی ملک فلانے ملک ما دیرہ مسافریو کدا پیسی ما سے نہیں پیدا کری دا ما دیر پا محنتو نو زودو گت لی دی دے بیا اللہ یہ ری چا اللہ را بانے احسانو کم دیوی دا زمان محنت اگا د سلیمان شیر پلار نه فلی احمد کا کا دی وی وی او دل زمون پکیلی کی وی دا دای کله کوم یو شبقدر وی شبقدر کی واقع او شاغه وګی ځان سره اورم وی او سړی ډیر کلی جوار شو بل ورته ګور در رب دې سان نه پتا ډیر کلی وګی شو په یو تانټا کې دوه دوه درې دی وګی شو نو ورته دا زما د محنت سره چلیږي سر می ورته واچول ګوډو نه می وکړه دایو نے وچ رگی نی اللہ راکل ودا جما محنت وچ سبا شو اغه وگی ادی وگی راوله مزان سر پل احمد کیا کنه تپو سکی اغه وگی بالکل تور شو ی رشو خا ما ته دل تخول مدل تنور جمعات کی کسانو تخول کہ دا مو ای چ دا جما یا جما قابلیت تے دا کو اللہ و جنا شکر انسان حال دے اوائی دے ی کی نہ دا کشی ما تا دا علم زمانہ بل یا فتنہ بلکہ اللہ و دایو فتنہ دا لیکن اکثر دینا پوئی گنا اگا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل ملکون فتکول او مال غنیمت بیرارا دیر مال راجم کر رسوال نسل اس پو مئیوا عمر فاروق اگی تو جڑل چھے او دا زمو قابلیت او زمو ہمت او طاقت ندے دادا اللہ فضل دے شدہ ملکوں نے فتح کرل او غنیمتوں نے راغ لن گو رسوم را مال و دولت چھ زیادتی کی وائے دا اللہ فضل دے دا موئے چھ زمان قابلیت تے گو نو جللی او دائی وی اللہ و اکت قالا آ تاکی کترا ویلے ودا خبر آ کسانو چمکی دا دینو بس پائدو نے رسول دوی تاغا چودی کسب تو ان کی یا دفن کو دا دین آزاب آغا چودی کسب تو ان کی بس رسیدلو دوی تاغاب بن ما کسبو پا سودا مالو دا دی او آکتان چھ ظلم کراو من حاولائی دا دی کسانو نا زدے چو برسی دیتا سیاتو سزاد آغا چی دی کریو وما ان بی موجی دینا انو بای دی خلاسی دن کی دا اللہ نا اس دلیل اکلی ایک پوئی گنا دی چیکن اللہ فراہی رو دکیالے چی خواہشو تن گئی یکینا پدی کی نخی دی دا پارا دا کم چی یکین کئی دا اللہ دا توحید نخی دی اس ترغیب الہ توحید و عمال صالح ہو تا ترغیب ور کئی ویا او بندگان دا اللہ کے سانو چی زیادے کرے پا خلو زاننو منع امید کی گئی دا اللہ دا رحمتنا یکین اللہ بخی گناہو نا طول یکین دا اللہ دا بخن کے مہربان وانیبو الاللہ او رجوع کئی اللہ تا الہ ربکم قلب تا واسمو غار کی گئی یہودی اللہ تا اڑان دی درا تو تا تازاب تم بلا تم سرون دیا بتاؤ سر انداز نکلشی حدیث کی راجی چکل دایاتی کلمہ راگی شیطان تفسیر المانی ہوئی دا اللہ دا تخت مقابلہ کی دا سمندر دا پاس تخت لگو او یو چلے کا او پزان خاری وشتی خاری ریگنے وشتل دی چگی سرک شران راجم شول ورطو یزد خیر خود دیر پریشانے وی پریشان پدیم چطول عمر زور سے رسلے کو غلط تیرا کاغو بی دنوں طرف تیرا کاغو او اگا بندہ اللہ وی ماں تا توبہ باسی اصرف والان پچیم لا تقرطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر ذنوب جمیع نما قرآن کی آیات واوری دا قرآن کی میں آیات واوری دا چنازل شد زمانگا وزرست ترے زرست چاو دیں طول مزرو سڑے کل غلط تباہ بوتلو غلط تراخ کل بچے اللہ تا توبہ و باس کیا طول گناہوں اور تمام شی نو کراک پچے خپیم کیا خپل کراک میں ابس لا نو زکر میں خپیم زکر میں تاثر آغون کئی سمش ور راک ہوئی اگئی ور تو یہ حضرت بس پروام اس آتا مونگ بدا سے کارو کو ددائی پا مس کے بدا سے عمل رائچ کو چاغی تبدئی ثواب وئی او حالان کے ثواب درج بور کی نہ لگی نو چد ثواب گنی نو توبہ بتنو باسی چہ توبہ نو باسی نو بغیر توبہ بہ دنیا نہ لاڑشی او کہ بورتا ثواب مواب نی. تو تفسیر المانی وئی اغا عملی جات چد بدعت دس بدعت سلوختی تا ثواب وئی کن کال تا شمی ماقامی تا سنت نباد جنازی نباد پا جمع دعا تا سوئی نو دا سب لوگ پزائے کی دعا چی غواری وقت سواب ہوئی کر دیتے توبہ نو باجی دا الٹا جگرہ کری گو رکھا دا شیطان جادو چی دے بور کے سواب گنی سواب بنی خواب خبر پوئی گئی رجوع کئی رو گردی اللہ تا رو گردی خپل رب تا و غاڑا چی دی اللہ تا و راندی تا راتو ستا و تازا بیا بستا و امدادو نکلیشی بازی مرگری چیزا رد کلم نگو رئی زد اسلام پن نیت رد کلم پکار دی چی صحیح شی تو بازی مرگری ہوئی یرا استاجی درس دیر خد درس کئی ہو کنا چی گزارے کولے دا فلانو فلانو باندی رد نکولے نتاو تو ایم ایک اسم پالاو قرآن میں مخیطرے زد چی قرآن تا کینم نو دید پارا چی رب رضا شی دا درس کوم زما مقصد در رب رضا کول دی کپچا تنقید کوم رد کوم پکلو مرگرم کل رد کوم نو مقصد میرا غی اسلام در رب رضا بی چی رب رضا شی گورا کدی سی شی نو رو رضا چی او خبر او کم چی دا دین کی نشتے زکا اے دا پیغمبر پا طریقو کی کامیابی دا او پا غیرو کی صدا ناکامی دا نو زوائم دا دا پیغمبر طریقہ ندا دا تا چی سپلو دای که دعا غواری گشت چوزی بدل تا نو چی رسخطی گئی پاس تا غفار رسخط چی دا نشتا او کتوی چشتے نو دا پیغمبر طریقہ کی راتو خیا تو پا جماعت کیوی دا پیغمبر طریقو کی کامیابی او پا غیرو کی ناکامی نو خیرات دا دا ستا دا اصلا دا فاروان او گنیزه دا خپلو مشرانو دا ریون دا مرکز مشرانو نیتا پوسو چنشتے دا یا خود توتی کلمہ دا بس اسی زوتا کرے دا دا پیغمبر طریقو کی کامیابی او پا غیرو کی ناکامی او چی پکور دی راغا یا پتا راغا نو بیا دا پیغمبر طریقہ نی بیا دمی دمان تنگ تکورو آلوی غوی موی بیا که نور دمان نراولی خو کورنی دمانم وطا بیا گڑے دا بے چلیو میاش تلو گولیو دی با دمان راولی طول بے دا خوب نو باسی او دنگا تا دنگا لوی غوی می جوڑا کری دا دا پیغمبر طریقہ او چر تلارا چه تاوی کامیابی دا ورکی خبر پوشی که کوئی نشک دا دا اصلاح پنی اطوائیم دا گوری سوک بسبا پاسی دلیو در تا بیدا خلا دا نواری چه دروغ جن دروغ وی تو دا پیغمبر طریقو کامیابی دا نزوی وعده دی سنگ کرو اگر دی سنگ کرو دلور وعده دی سنگ کرو دزوی چی سنتو سنگ کرو دا پیغمبر طریقہ کامیابی دا کرو نو پاگا طریقہ ہو که بس کامیابی دا ورکی نو روان شا پاگا طریقہ کنی نو گرے بس کار با خرابی خوا نو اگر بیدت ایجاد کن اللہ فرمائی واتبیو و تابدار شای آسن ما انزلے لیکم دخو حاغا و آمیرو چی نازل شوی تاو تا تاو در عبد تر اپنا ما حاغا و آمیرو انزلے لیکم چی نازل شوی تاو تا خبر خو بدنی خبر خو بدن دا کبدل نو تاسو وای ایستاسو دی پزاد دا اللہ قسم بھی زو تیلیفون نمبر در کوم پدی تیلیفون نمبر ما تا تیلیفونو کئی چی جی دلیل ما سر داو او تا پی رد کرے داخلی دی کری او چی نپا تیلیفون راتا وای مقام خوزے را یریگم نظم تو پا تیلیفون کو ویلے شکر زو خیر دلیل راتا پر خبر پر بس سبا خبر را رو را زب سبا بیا پا درس کیو ایم شروع را اگر پلانی مسئلہ باندی ما تے او کس دلیل پیش کو زما تو برا بس بیا بدا مسئلہ نکوم خبر دین اللہ صفا بلشتے او چتوے نا تو ترام نمنم یا لا نسلم پڑی رہی ناسی نو داخو آگا کار دینا آگا کارو اب بادشاہ اعلانو کو وی زما زوے بسوک مولا کی چو خود دیر کم عمر کی وی یو را پاسی دوی جی کستا اجازت یو کال کے بطی مولا جوڑ کم اگر دیداؤ دیر وقت ہے بل را پاسی دو بل یو مولا وی جی پدرو میاشتو کی بطی مولا جوڑ کم وی دا وقت دیر دیر دیر سو کم عمر کی بل را پاسی یو میاشت کی بے مولا کم یا پا چلہ کی سلور میاشتو کی بے مولا کم چلہ کی بے مولا کم مینہ دام ډیر کم دی. وی درې ورځو کې سیروزه کې به ملا کوم, وی سیروزه کې بس ملا بشي. وی خدمت دا ډیر کم عمر دی تیرا ته ملاقات در دې تیرې کې هغه زه وړو کې وخت یو خول چې بچی تا سره څوک هم خبره کوي نو ورته وایي لا نسلم لا نسلم خیال لا نسلم بس هغه ته دازود کړ. درې ورځې تیرې شي ملا سے لاړم بادشاہ ته بادشاہ سلامت زه دې ملا شو خبره مې کوي بولو خبره مې کوي وی زید ملا شو مناظرې ته مولیان را والا خلک راغون کړ مناظرې ته مولیان حضرت چې ملا کیناست نو هغه په مسله باندې بادشاہ هغه عربی کې عبارتونه وي او ځان ستړی کړ دی ورته آخرې کې وی لا نسلم چې لا نسلم شو ملا چپ شو دکه بادشاہ زیو هغه وی دا لا نسلم هم څه لفظ وینو بس ملا چپ شو خلق ته چاہے دا ملا سے ملا شاہ دا بادشاہ سے ملا شوی گا چلا تعالی شلا خوشحالی شوا بل راگے بل راگے مڑ یو ور کے دا تیز گنتو پنج پیرے ور ترا گے اگر ور تو اللہ و پیغمبر یو دے قران پی اللہ را لے گلے کتاب دا اللہ قران دے عمر دا دا بادشاہ جو لا نسلم لا نسلم مانا نہیں منم بادشاہ تو بادشاہ سلامت زوی دی ہم کافر شو کتی منی دا زوی صدا صحیح دے نو تم ور سره کفر تو دی ودا سره هغه مولا رو مختو ویرا شوه تا چې دماز وی مولا کرو پسې روزه کی تا تر دری رجل ګولی راشه ها دا ورته بادشاہ سلامت خود دری ور ز مولا د سیوینو ز څوک کما ار سبال نه نسلم نو نه منم لا نسلم په ډیرې مکینا چې کومه آکه خبرې وی ما ها غنی ور نه پوره د قیامت بدرم مجرمین درم مجرم بھائی پورے دو قیامت ہو بیگا میں جلوس پی دے ہو خوف کی اللہ فرمائی خدا اس اللہ فرمائی ہاں اللہ رب العزت فرمائی او تابع شهید خو هغه امر او چنازل شي تا او تاسو در عبد طرف نه قران دي دراتو تا او تاجاب نه صافا او تاسو به پوي گئی نه انت قول نفس دا چون ويو نفس پرد قیامت يا حسرتنا يا حسرت على ما فرتم هاي افسوس پاوت بار کی چې جاته حکمنګا فی جنب الله فی جنب الله یعنی فی جنب الله فی حق الله پاحد دا اللہ کی ہوا چ زیاتے او کا مونگا پاک دا اللہ کی ان آرا چھ دے بوئی اس کا کولا دا چونوئی نفس یو نفس برد قیامت اللہ ہوئی دا بیان مزک او کا انتا کولا چونوئی نفس برد قیامت یا حسرتا یا افسوس پاغس کی فرطو فی جنب اللہ چھ ما کمے کرے پاک دا اللہ کی ان کنتو منس خاسرین یکینا ومزد تاوانیانو نا او تقولا یا داؤن وی نفس چیکینا اللہ آدانی ہدایت کرے ماتا ہدایت کرے ان اللہ یکینا اللہ آدانی ہدایت کرے وی ماتا ملکنتو من المتقین وی بزد متقیانو نا چی داؤن وی چیکینا اللہ ہدایت کرے وی ماتا نوی بزد متقیانو نا چی داؤن وی چیرک ماتا اللہ ہدایت کرے وی زب پرزگار وی یا داؤن وی ہی نتر العذاب کم وقت کی چوئی نے عذاب کاش یقیناً مالا روے دوبارت تو دنیا تا بس وے بزر دنے کانونا بلا قد جا کا تاکی طرح بلکی تاکی طرح راغ رہے تا تا آیا تی زمایا تنا اللہ ہوئی فکر زب تبیا بستا درو کے لیو پاغی او تکبر دکھو ہوئی تد کافرانونا اس تقریب فورد قیامت وینی با کسان چی درو کے لیو پا اللہ باندی نسنگ بے وینی او جو مخنا ددی بھئی مسودن تک تور علی سفی جہنم آئے نبی پا جہنم کی زائد تکبر کے ان کو بیا بخلاص کی اللہ حقا کسان اتقو چیزان ساتھ لے ہو دا خلاف دا اللہ دا پیغمبرنا یا اتقو من الشرک والمعصی زان ساتھ لے ہو دا خلاف دا اللہ دا پیغمبرنا بی مفاظتیم پا سبب دا اخلاص دا دی باندھے نبر سیدی تا عذاب او نبا دوی غمجن شی اللہ پیدا کے ان کے داری اسی دے او دا اللہ پر اسی بانو ذمہ دار دے دی اللہ علیہ چابیانی یا خزانی دا آسمان رو دزم کی دی اور کسان چی کفر کرے پایتنو دا اللہ دا کسان بیری تاوانیان وایا غیر اللہ نا حکم کو اتاو ماتا چی عبادت کم او جاہلانو آیا غیر اللہ نا چی عبادت کم دبل او جاہلانو ددی خبر حکم کو ماتا دلیل وہی تاکی سرا وہی کرشید تا تا او آغا انبیاء تا چی مخشستانو کچر شرک کتا نخا مخا برباد بکم ستا ملوشی با تاوانیانو نا اے نبی تا تا استانا مخینو انبیاء تا نویلو کچر شرک موکم نو عمل و متباکم نو چی دا پیغمبر عمل دا شرک سر تباکی گی نو بلکم کجا دے چگا با شرک کئو دا عمل با منظور شی سر دا جنو سر دا مزنو با جاننم تزیخا چی شرک کرے بلکہ اللہ لا عبادت کوا او شد شکر گزارنا وما قدر اللہ حق قدری او عزت نہ کئی دید اللہ حق قدری سرنگ کی حق دید اللہ دا عزت او زمکا تولا قبضتو پا اختیار دا اللہ کی بھئی پورد قیامت او اسمانونا متویاتم بی امینی ران غختشی بھئی پا خلاص دا اللہ کی یا بی امینی پا قدرت دا اللہ اللہ خلاص مایلی قبشانی سرنگ چلاسی پاک دے اللہ اچھت دے دا غنا چی مشرکانی شرکی دا اللہ سرا پک بوالی چی پش پیلائی کی بس بے ہوش بشی آ مخلوق چی پاسبانونو کی دی آگا چی پز مگے کی دی مگر آسوک چی خوغشی دا اللہ نغی بدا بے ہوشی نبچوی بیا پک بوالی چی پدش پیلائی کی دوبارہ بس ناگان دوی قیامو ینظرون ولار بیو گوری با حیران حیران واشرقت الارض او پرک بو ازمکا بنوری ربیا پادل انصاف در رب باندی برب بیا شی غلام بیس سے مانا کے پادل دخپل رب باندی او کی بخودشی کتاب دا مالنو کتاب دا مالنو سجم چاکرو اور اب اوستیشی انبیاء او شہدہ او پیسل بوشی ددی پا مسکی پاہتا او پا دیبانی با ظلم و نکرشی پورا بور کرشی ایو نفتا آچی عمل کرو نا آچی عمل کروی نفس او دا اللہ خپو دے پاہتی دوی کئی او بشلل شاہ کسان کی کافر دی جانم تتگی تردی کل چراشی دی جانم خسا پرابل استیشی دروازی دی جانم او بوئی دی تا قدان چاند جانم اے نور آغلی تاوتا پیغمبران یا استازی دی تا سنا چلو سلیو پتا سے آتونا دا اللہ آیاتونا در اخبل او یرولی وی تاو دا ملاقات یومی کم دورزی دی تا سو آزا چی دادا قالو نو بوئی دی بلا بلکی ولیکن قد کلمت العذاب لیکن ثابت شیلا فیصل عذاب پر کافرانو او بویل شورتا دن شید روازو دا جانم تا امیشہ بوئی دی پدوی کی بد دی زائد تکبر کن کو او بشلل شاکسان روان بکل شاکسان چی تقوی دارو اتقو چی زانی ساتلو دا خلاف رب ام دخل ربنا الیل جنت زمرا جنت تا ڈلی ڈلی سو آل تو الہ جانم زمرا جانم تا ڈلی ڈلی دل تو جنت ڈلی ڈلی زمر ڈلی تو حتا تزیدا جاوا کل چرا شدی دی جانم جنت خسا پرابن استے شدی تا دروازی دی جانم گرال توئی فتیات ابوابا کلاو کل شی بوی دروازی دی جانم مخینا دروازی آل توئی فتیات ابوابا او دل تو سوئی وفتیات دل تو وفوت یاد او پرابل استیک لے پرابل استیشی دروازی دا دی دا جانم دروازی مخی نا کلاو دی او دا جنت دروازی با آغا ٹیم کی کلاو شی یا مانا مخی نا با دا جانم دروازی مبندی او دا جنت ہو دا جانم یاد چی جانم دروازو سرو جو قرشی فورن با علماء لکلیو چی دروازی با کلاو شی آغا براس و دب با دی مخونو ہوئی دی با دیر پریشان شی او جنت دروازی بندی چه دی ورنیز دیشی جنت جنت دروازی با فورن کلاوشی او خوشبوئی او اغا حالات او اغا مجیداری او آگان جنت دی بڑیر خوشحالشی فتیات نو پرابنستیشی دروازی دی جنت وائی ببیلا خدان چاند جنت سلام دی پتاسو تبتم خوشحال او سی دنشی دیتا میشه بی پدی کی تبتم خوشحال او سی دنشی دیتا ہمیشہ بی پدی کی وائی بجنتیان لائک داندون دی اللہ آزاد صدقنا وعدو چیر شای کمون سر وعدق پلا واورسنا الارضا او پا میراس را کمون تزمک دا جنت واورسنا ورد جنت مکی تا وراست وی وراست ورد دا دیو جنوی چی پا وراست شفا نکی او کتی او زائی واخلی یو داگ واخلی بل پا شفا کولش خود پلا نکی وراست چی پاگی سوک شفا نو دا جنت مکی تے دو وراثت مکہ تے کوئی چھ دیو بل پزاینو بداوی نی الکدا جما ده دا ایسا جما ده جنا داما تا پریدا دا داوی بنی شوفو مفوبقنی ذکر ورته ورا او وارتان کوم یا ده جنت دزمه کی زای می سود جنت نا کوم جنا چې مون خوشی فنی ماجل امرین خدای اجر د عمل کونکو ویری بملائک حافینا طواف کونکو بئی مینا اولار شی چا پیر دارشنا یسبحون بحمد ربهم تسبیح بوئی دا ملائکی پاندنو دا اقبل رب او فی صلب و شید و دی پا مسکی پاکا او بوئی لشی چلائک دامدنو دا اللہ چی رب دا مخلوقات تے اے صورت کی اس بات دا توحیدو او رب دا شبید مشرکینو چی مونگی ذکرہ مدد کیو ذکر چی دا مونگ دی شفارس کی اللہ خسا نا اللہ فرمائی دی بوئی والذین اتخذوا من دونی اولیاء درمیات ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا دایوی مونږه عبادت نکو مگر دې د پاره چې مونږ دې کې الله غته په درجه کې دای زمو شفاعت الله ته کوي ګورئ سو ستیم نه درې کدوا درې هغوی سبب ان شاء الله بس تر دې وخت وجدار بیا جنانا روټی کټوي سمسای کوي روجدا نو سبا انشاءاللہ لذیذ رب العالمین خیر کڑی مرگر